Book 2 100 سنت الظروف أدفيربوي حصل مرة لم يحصل قط يم أنكورا ني هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Ĉu vi jam estis en Berlino? La, lam jahsul qat. Ne, ankoraŭ ne. Ahad, la ahad. Iu, neniu. Ata'rifu ahadan huna? Ĉu vi konas iun ĉi tie? La, la a'rifu ahadan huna. Ne. Mi konas neniun ĉi tie. Mazal, lam yaud. Plu? Ne plu. Hel satastamirru fi al-baqa'i huna tawilan? Ĉu vi plu restas longe ĉi tie? La, lan abqa huna li atwala batatan. Ne, mi ne plu restas longe ĉi tie. Şey'un akhar. لا شيء أكثر. Ancora io, nenio pli. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Ĉu vi ŝatus trinki ancora ion? لا, لا أريد أي شيء آخر. Ne, mi deziras nenion pli. شيء حصل, لم يحصل. Jam io. Ancora nenio. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Ĉu vi jam manĝis ion؟ لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Ne, mi manĝis ancora nenion. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Ancora iu, neniu pli. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Ĉu ankora iu ŝatus kafon? La, ليس من أحد. Ne, neniu pli. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.